Да. Да, Марлин, да, видим. Дивное. Но, Корелька, хотела си погляд на море, а добила си цели оцеан. Да, ту риба лакше дише. Јел да имаш најболјег мужа на свету? Јесам најболји? Јеси, најболји си. Али није баш било лако. Па јер су многе клаун рибе бацила око на ово мјесто. Да знаш да јесу. И то баш свака од њих. Свака ти част. А Исус из твоје. Мрак. Onda sviđa ti se, zar ne? Ne, ne, ne, ne, ne, ma da, da, divno je. Ali Marlin, čuj, znam da je strme čminka, ono fine škole, krasni pogled i sve to, ali zar zbilja trebamo toliko prostora? Korajka mila, naša djeca su u pitanju, ona zaslužuju najbolje. Gle, gle, gle, probude se, pomole svoje male glavice i spaze kita. Što prolazi pokraj njihove spavače sobe? Probudit ćeš djecu. A dobro, dobro. O, vidi, kako sanjaju. Moramo im dati imena. Misliš imena odmah? Sad? Nazvaćemo ovu polovicu Marlin junior, a ovu polovicu Korajka junior. I to je to. Nek bude Nemo. Nemo? Pa neki dan bude Nemo, ali volio bih da već nam bude Marlin junior. Još samo dan, dva i bit ćemo roditelji. Da. A što ako im se ne svidim? Marlin. Ma stvarno? Imaćemo 400 djece, valjda ćete jedno zavoljeti. Reci. Sjećaš se kako smo se sreli? Pa, radije ne bih. Ali ja se sjećam. Oprosti, gospod, možete li pogledati ili ulica u gupcu? Marlin! U, mala, pogled mi okle, baš jako duboko. Priši! Tu je on, Apolon. Ko su si nestali? Korajka, ulazi u kuću. Ne, Korajka, nemoj. Biće dobro, samo uđi unutra, smjesta. Ne! Korajka? Korajka? Korajka? Korajka? Korajka? Obećavam da ću te čuvati ko sjenicu oka svog Nemo. U školu. Neš ti, tata, ja! Ha? Usto sam, što je? Idemo u školu! Dobro, usto sam, vrijeme za školu. Ura, joj! Nemo! Prvi dan škole! Nemo, ne miči se, ne miči se! Sam se nećeš izvući, ja ću! Ure! redu, gdje si se porezao? Jesi li se porezao? Ponekad i ne osjetiš jer voleš iknura. Onda je li šika voda? Ne. Jel ti slabo? Nije. Koliko pruga vidiš? Dobro sam. Nešto sam ti pitao. Tri. Ne, vidiš, nije ti dobro. Imam 1, 2, 3 i to je sve. O, dobro si. I kako je sretna peraja? Sretno. Da vidim. Onda sigurno hoćeš u školu ove godine, jer nema frke ako nećeš. Možeš pričekati 5-6 ljeta. Kajde, tata, vrijeme je za školu. Zaboravili smo pranje. Hoćeš da te vlasulje sprži? Hoću. Peri. Gotov. Ha, tu si preskočio. Gdje? Tu. Uzbuđeni smo. Prvi dan škole. Spremni smo učiti, upijati znanje. Onda što moramo znati u oceanu? Opasan je. To je moj dečko. Prvo provjerimo li zrak čist, pa idemo van, pa unutra. Pa onda opet van, pa unutra. Pa ako želimo i treći put van, pa unutra. I onda ako želimo četvrti puta. I... Tata. U redu, idemo mali. Tata, možda u školi vidim morskog psa. Čisto sumnjam. I slika da ste imam morskog psa? Ne, ne, ne. I ne namjeravam. Koliko su godine će stare? Korne će. Pojma nemam. Tori Planktori kaže da korne će dožive 100 godina. 100 godina? Nego znaš što? Ako sedem korneću, pitaću je. Nakon što popričam s Tuckom. Ej, stoj. Drž peraju, drž peraju. Nećeš se valjda prestrašiti konda u zoološkom vrtu? Hej, taj puš je spremao za napad. Da mi je stati kojim putem moramo. Pokupit ću vas se nakon škole. A dajte, dečki, vratite. Hajde, pokušat ćemo vuda. Oprostite, ovdje očekujemo profesora. Gledko je to izašao iz vlasuljice. Da, čudno, znam. Martin, zar ne? Marlin. Bob. Fritz, stric, pa ti si riba klaun. Zakrepat, ne? Ajde, ispričaj na vic. Ispričaj jedan dobar. To je zapravo obična predrasuda. Klaun riba nije ništa smiješnija od drugih riba. Ma smiješni, ajde. Daj, probaj nam neku foru. Daj. U redu, znam jedan vic. Ide me kušac, hoda on tako morem, ne hoda zapravo, nego pliva, zapravo ne pliva, on ne ide s mjesta, pa onda morski krastavac, dakle oni, smotao sam se, idu me kušac i morski krastavac i nitko od njih ne hoda, zaboraviti što sam rekao. Eldon, miči se iz gospodinu Hudsonovog vrta, gdje u redu, klinci, gdje ste svi, gdje su svi? Tata, mogu se igrati? Mogu, ha? Ha, bit će mi lakše ako odeš hopsati po onim spužvama. Tu bi se ja igrao. Što ti za perajom? Zgleda smiješno. A, što sam učinio? Što? Budi fin, to mu je prvi dan u školi. Tako je, rođen dječice, to mu je sretna peraja. Tata. Pišao je pipak. Zapravo mi kraći od ostalih pipaka. Zapravo se ne kuži. Pogotovo kad mašem s njima. Ja sam hatova alergiča. A ja sam nepristojan. Nabrojimo sve vrste, nabrojimo sve vrste. Profesore! Plave tnog. Ajmo, Nemo. Hej, bolji se druž mene. More plitko slano, plitko ali tamno, duboko još dublje, hladno toplije. O, pitam se, gdje mi je razred nestao? Na palubu istraživači, o, znanjem kad rodiš baš ko pjesnik, tad si mudrac svjetla vjesnik. Tata, sad možeš ići. Oho, tko si ti? Ja sam Nemo. Znaš, Nemo, svi novi istraživači moraju odgovoriti na pitanje. Dobro. Ti živiš u kakvom domu? U vlasu i su vlasu i sulju. Dobro, nemoj se umjeti. Dobro došli, istraživači! Znate, moram vam reći, peraja mu je malena. Ako vidim da teško pliva, ja mu dam malenu pauzu. 10-15 minuta. Tata, zbije vrijeme da odeš. Ne brinite, držat ću razred na oku. U redu, razrede, optičke sprave na gotov i upamtite, svoje jezičke ganglije držite za zubima, posebno ti, Ivek. Bok, Nemo! Bok, tata! Bok, sine! Čuvaj se. Čuj, dobro ti ide za prvi put. E, pa ne možeš ih držati vječno, zar ne? Je, meni je bilo teško kad mi je najstari odšao na strmec. Kad tad moraju odrasti i na strmec? Na strmec? Oni idu na strmec? Pa jesu li ti razli, jesu li oni? Pa što ih jednostavno ne pofrigamo i poslužimo uz čips? Ej, Martine, smiri se. Nemoj ti meni smiri se, konjino! Konjino? Zbilja za ribu klauna uopće nije duhovit. Jadno. Nabrojati sve vrste, vrste, sve vrste. Morske ćemo vrste sve nabrojati. Školjke i mekušci, polipi meduze, mazlopi korajni, palježinca tri, rakovi i pauci, neki puži, muži, spužve, gužve, te još mnoga riba, mudra kao ja i ti. Ajmo sad svi zajedno. Perajeri, perade, miš, vaš, muš, vaš. A sad, strmec! Dobro, djeco, istražujte, ali držite se zajedno! Stromalitička cijela bakterija, zbor! Cijeli jedan ekosistem sadržan u sićušnoj čestici! Koliko proteina u maloj bakteriji, koliko strnaca pjeska u morskoj preriji! Ajmo sad svi zajedno, tu su školjke i mekušci, polipi meduze, vlasu je poradnji, pađi... Hej, detki, čekajte me! Wow! Cool! Dugo smo život! Joj, dečki, tinda mi od vas! A što je ono? Znam što je to? O, Toni Plantoni mi je rekao, rekao mi je veli da se zove drob. Wow, to je veliki drob. Ej, pazi sad, dotaknut ću drob. Mada, hajde da vidimo tebe. Okej. Okay. Ajde, faco. Ajmo, Nemo, da sad vidimo tebe. Tata kaže da je opasno. Nemo, ne! Tata? Htio si zaplivati u dubinu. Ne, nisam. Sva seća da sam naletio, da se nisam prijavio, tko zna? Ne, nije on tio. Da, bilo ga strah. Ne, nije. To se vas ne tiče, klinci, i budite svjesni da vas neću prijaviti vašim roditeljima. Nemo, ti znaš da plivaš loše. Ja plivam dobro, okej? Ne, nije okej. Ne bi smio prići ni blizu. Bio sam u pravu. Znaš što, ići ćem u školu za godinu dvije. Ne, tata, samo zato se ti bojiš oceana. Očigledno nisi spreman i ne vraćaš se ovamo dok ne budeš spreman. Ti misliš da je to jednostavno, ali ipak nije, Nemo. Mrzim te. Ništa za vidjeti, zbor. Tamo sa strane. Pardon, gospodine, mogu li kako pomoći? Ja sam znanstvenik, znate. Oprostite, nisam htio smetati. On nije dobar plivač i ja samo mislim da je malo prerano da bude ovdje bez pratnje. Ja vas uvjeravam da je siguran sa mnom. U to ne sumnjam, ali razred vam je jako veliki. Lako se izgubi, znate, iz vida ako ne pazite. Pazite, ja ne velim da vi ne pazite. Vi pazite, ali... A moj Bože, Nemo srlja u surovo more! Nemo! Zaboga, što to radiš? Zaglavit ću se tamo unutra. Morat ću te izući prije nego da se netko dođe, pa vraćaj se s mjesta. Kažem, vraćaj se s mjesta sad. Stani. Još samo jedan korak, mladiću, da se nisi usudio ako samo perajom dotakneš brodi. Jel ti mene slušaš, jel ti mene čuješ uopće, da se nisi usudio direkte te brodi? Nemo! Dotaknuo je drob. Smije se dovući svoj rep, Nemo. Eto tako. U velikoj si nevolji, mladiću, čuješ me? U velikoj! Tata! Upomoć! Stižem, Nemo! Ispod mene, djeco! Nemo, ne! Nemo, ne! Nemo, ne! Nemo, ne! Nemo, ne! Nemo, molim vas, ne! Vidio brod, volio zbjeri brod, tvojeg sina, odjeli su mi sina. Biste si on! Pazi! Oprostite, oprostite, gospod, ste dobro? Joj. Pa dobro je. Pa bit će okej. Uzeli smo, moram pronaći bijeli brod. Brod! Hej, vidjela sam brod. Jesi? Aha, malo prije prošao vuda. Bijeli brod? Bok, ja sam Dora. Gdje? Kamo? Prošao je tamo! Otišao je tamo! Slijedi me! Hvala ti! Hvala ti lijepo! Bok! Što? Šta ne vidiš da plivam ovdje, ne? Ocean ti nije dovoljno veliki ili? Ha? Što? Imaš problema, dečko, ha? Ha? Imaš? Hoćeš možda malo frke, ha? Sva se bojim. Što? Čekaj malo. Prestani me slijediti, okej? Pa o čemu ti to govoriš? Pa ti mi pokazuješ kud je otišao brod. Brod? Hej, vidjela sam brod. Malo prije je prošao ovuda. Otišao je tamo. Slijedi me. Čekaj malo. Pa što se ovdje događa? Već si mi rekla kud je otišao brod. Zar jesam? Ajoj. Čuj, ako je to nekakav štos, uopće nije smiješan, a ja kužim štoseve. Ja sam riba klaun. Ma ne, nije. Znam da nije fora, oprosti. Jako mi je žao. Vidiš, ja patim od gubitka pamćenja. Gubitka pamćenja? Ne vjerujem. Ne, istina je. Zaboravljam stvari u trenu. To mi je od tate. Hoću reći od mame. Gdje su oni? Trebate pomoć? Tebi nisu svi doma. Stvarno, samo gubim vrijeme s tobom. Moram pronaći sina. Bok? Bok! Ja sam Relja. U redu, kužim, frka od cucka, njufra. Pa, što mali kolačići rade vani tako kasno? Ništa, baš ništa, nismo čak ni vani. Super! Onda vi je blizak i nemate niš protiv male veselice koju spremam, eh? Misle kao Tulum? Da, Tulum. Onda, kevelete. Ja obožavam Tulume, pa bit ćeš super, ne? Da, Tulumi su super, ali ne možemo jer... Kaj god, insistiram. U redu, baš ste ljubazni. Baloni, pa tu je zbilja Tulum. Zipa lomaš, Kvadro. Ti baloni su malo čuk, ne je bilo dobro ako nam prasnu. Buras, kompa! Ti si Relja, majstore! Imamo Škvadru! Pa bilo je i vrijeme, Purke! Mi smo već smazali kapljec, ali ja sam još gladan! Skoro smo riknuli od gladi! No, hajde, završimo već tim! Brodo, sastanak je službeno započeo, recimo si zaklet. Ja sam Filip Pesić, a ne bezumnih heronja. Ako želim popraviti ugled, moram prvo napraviti sebe. Ribe su kompa, a ne klopa. Osim glupih dupina. Dupine, koji štak su zgodne. Daj me pogledaj, ja sam hrcak mali dupin. Daj da ti skočim, kad nisam glupin. Pazi vamo, današnji korak je broj 5. Dofuraj ribu Freda. Imamo si friendovi? Imao mog. Bok, mala. Ko, ba, a tvoj friend? Ja sam negdje izgubio frenda. Sve je u redu, kompa. Čini mi se, bit će to težak korak. Možeš se poslužiti jednim od mojih frendova. O, farista, mali kompa za kompa. Ja svjedočim prvi. Zdravo, ja sam Relja. Relja Buk. Već 3 tjedna nisam taknul ribu, časti mi, ili nek me frknu na gradele. Ti će nam vječna inspiracija. Amin. Broda, sljedeći. Mogu ja. Može! Mala plava iz Prugre. Pristupi. Bok, ja sam Dora. Bok, Dora. I ja, ja sumnjam da sam ikad pojela ribu. Čudesno, Dora. Blago tebi, stara. Pao mi je kamen sa srca. Joseko, šta je s tobom, friend? Kakav je tvoj problem? Moj? Ja nema problem. U redu. Odbija se. Samo reci ime i kreni. U redu. Bok, zovem se Marlin, ja sam riba klaun. Klaun riba, zbija! Da, ispriči nam vic! Ja volim šale! Znam zapravo jedan dobar vic. Bio jedan mekužac i sretne on morskog krastavca, a normalno morski krastavci ne govore, ali u vicevima svi govore. Dakle, veli mekužac morskom krastavcu... Nemo! Ne kužim. Ribetina opće nije smiješna. Ne, to mi je sin. Oteli su mi ga neki ronioci. O, sirote ribo. Ljudi, mislite da mogu sve? Ziher Ameri. Abrižni tatek, traži svog sineka. Što znači ovi hieroglifi? Ja nikad nisam vidio svog tatu. No, ti si pametan kompa. Ja ne znam ljudski. Onda moramo naći nekog ko zna čitat. Hej, gled, cucki. Hej, dečki. Dora, hej, puštaj. Vrati natrag. Žao mi. Jesi dobro? Stvarno si me dobro odvalio. Ide mi krv. Dora, jesi dobro? To je dobro. Prikavar! Samo grijem! Daj se smiri, burke! Daj se Relja, ribaj se kompa, ne klopa! Dora, čuvaj! Imam ribu za večeru! Čete se koraka! Mora postojati neki izlaz. Tko je? Dora, pomozi mi naći izlaz. Žao mi je, pokušavamo zbrisati. Dođite kasnije. Fino, nema izlaza. Mora postojati neki izlaz. Gle, tu je nešto. E, sape. A što bi to bilo? Smiješna slovka se baš kao riječ izlaz. Hajmo! Evo, relice! Čekaj malo, znam čitati? Tako je, znam brzo čitati. Brzo da ovamo, već se ovamo. Ma on je okej, sam ima traumu iz djetinjstva. O ne, zastopano je. Relja, smiri se. Oprostite. Relja, vent. On je zbira. Čim? Moram doći do maske. Hoćeš onu masku, okej. Brzo, zgrabi masku, brzo. O, ne! Relja! Šta? Čada! Tom je već gotov! Krasno. Mala! donju krunu, lipo te molim. Ej, trimaš još koju ulicu, Bonc. Stiže! Ćao, Pikolo. Lipi mali. Našao sam ga dole na šporkom gremenu i spasija mu život. Ali je taj novo Kain proradija. Čini mi se da mislim da smo spremni. Mjehurići! Moj mjehurići. On voli mjehurići. Bonjour. Smiri se, mali. Nema razloga za brigu. Ukakao se od straha. Hoću kući. Znate gdje je moj tata? Dušo, on ti je vjerojatno još uvijek u dućanu. Dućanu? Da, znaš, ono kao, ja sam iz ribarnice. Pet plac. Vriborama. Dostava. E-mail. Dakle, iz kojeg si ti? Ja sam iz oceana. Ocean. Ocean! On nije dekontaminiran! Žak! Wait! Očisti ga! Wait! Ocean! Ula me! Wait! Voilà, očišćeno! Wow, veliko plavo. Kako izgleda? Veliko i plavo. Znao sam. Lima, ako ti što treba, samo pitaj tetu Dem. To sam ja. Ili ak me nema, javi se moje sestri. Flo, bok, Flo. Samo nemoj slušati što priča. Trknuta je. Ne čujemo, Nara. Kažem, pazi, amo, molim. Yes! Što imamo? Korijen. I sudeći po rengenskoj slici, to će biti gadno. Si se kajkvačica na mjestu? Da. Čime otvara zub? Getor glidem bušilicom. U zadnje vrijeme brije na nju. Ja niš ne vidim, Flo! Sad primjenjuje Schindlerovu tehniku. O, kopa Hedstromovkom. To nije Hedstrom, to je Kaflex. Ima kružni presjek, da? Očito Hedstrom. Ne, ne, Kaflex. Hedstrom! Kaflex! Hedstrom! Uja, u pomoć! Uvo! O, idem ga ja ispuhat. Bravo, ajde, ispuni maj. Ljudska usta su gadna stvar. Vaknikša! Šta ima kasnim, a? Korijen, luda stvar. Korijen, a? Čime ga buše? Getor glideno. A, brije na nju, znam. Pa nije valjda pasno, začepija sekundarni portal Terminus. Ćao! Ko je ovaj? Friški! Zubo ga je upeću, na grebenu. Fureš ti! Oli si ti zmog kantuna? Skuži, ako sam te ikav reba, tica, ribi, grize, rep. Hej! Ne, to nisu tvoje ribe, to su moje. Iš! Ajme, slomija je sliku. To je Darla. Moja nečaka naučit će 8 novih dana. Alo, mali šjor, reci čao materi sinovoj. Biće to u petak, gotova je stvar. Ti si njen dar. To je naša tajna. E, šjor, bepo, do plomba sidne, ide ja iz tovari klokana. Darla. Kaj s njom ne štima? Mlati vrećicom ko luda. Jadni Franjo. Bio njen dar, lani. I zaradio vožnju WC ekspresom. Ona je riba morka. Neću toj curi, hoću se odkrati. Tata! Uzdravio se! Ne dirajte ga. Hoćeš mi pomoći? Ne. Sam si se uvalio, sam se izvuci. Ali škrga! Samo hoću vidjeti, jel može sam? U redu, smiri se. Maši obrnutim smjerom perajama i repom. Ne mogu, peraja mi je koma! Ne šljivim to. Samo misli na ono što činiš. Ajde, mali. Odlično. Bio sam za tebe. Wow, pravi morski vuk. Baš kao ti, škrga. Aha. Već sam vidla te pogled, o čemu sad razmišljaš? Mislim, večeras ćemo ovom malom prirediti dobrodošlicu. Onda, mali, imaš kakvo ime? Nemo, ja sam Nemo. Nemo. Ja ću se poklopati. Brzno s tim Čehićem. Ha? Što to bih rekao? Dora, probudi se! Ja sam mislila... Dora, diš se! Ajmo! Dora! Ja sam prirodna plauža. Probudi se! Dora! Paška, tu skidam za! Prašina. Maska, gdje je maska? Ne! Masku, hvataj masku! Masku, masku! La la la la la la la! Nema kraja! Hej, što radiš? Nema je, izgubio sam masku. Ispustio si ju. Ti si ispustila! To mi je bila jedina šansa da nađem sina. I sad je propala. Hej, gospodina Furenko. Znaš što činimo kad nam krene loše? Što činimo? Samo plivaj, samo plivaj. Plivaj, plivaj, plivaj, plivaj. Što činimo? Samo plivamo, plivamo. Dora, prekini. Ho, ho, ho, ho, ho. Dora. Volim plivati. Dora. Kad poželiš plivati. Eto, sad će mi ta pjesma proboniti. Ušla mi je uho. Oprosti. Dora, vidiš li što? Nešto me zgrabilo. To sam ja, oprosti. Ko je to? Tko? A tko bi bio? Ja sam. Ti si moja savjest. Ja sam, da, ja sam tvoja savjest. Već dugo nismo pričali. Ako si? Pa nije loše. Na, fino. A sad, Dora, hoću da mi kažeš, vidiš li što? Vidim svjetlo. Svjetlo? Aha, tamo. Hej, savjest, jesam ja mrtva? Nisi. Ja ga vidim. Što je to? Kako je lijepo. Ja sam sretan. Što je pravo čudo za mene. Želim ga dotaknuti. Hej, vrati se. Vrati se ovamo. Uhvatit ću te. Uhvatit ću te. Uhvatit ću te. I plivat ćemo skupa. Uhvatit ću te. Uvijek ću ti. Taj bolji friend, idila je gotova. Ne vidim! Ne znam kamo idem! Maska! Ok, baš niš ne vidim. Aj, oj! Igle, neka maska! Čitaj! Oprosti, ali bi mogla da vas malo bliže, treba vam svjetla. Izvrsno! Drž ga točno tu! Brzo, čitaj! Okej, gospon šefe! P. Okej, P. S, H, S, Herma, ne... Sherman... O, prvi red je P, Sherman! P, Sherman, to nema nikog smisla! Okej, drugi red. 40... Nemoj me pojesti, nemoj me pojesti! Svjetla, molim! Drugi red je 42 vala, Bivej! Odlično, daj požuri više, baci oko, reci nešto nije problem, nije frka, frka je na kvadrat, konačni odgovor, molim! Siste sretni! Doje! Mrtav sam, umro sam. Jesmo ga, o da, bez papice večeras, bez papice večeras, bez papice večeras, Dora. Pa na dijetu, Dora. Bez dijete. Što piše na maski? Pa Sherman 42, Valabeva i Sidney. Zapamtila sam, obično zaboravim, ovaj put sam zapamtila. Pa Sherman 42, gdje je to? Nemam pojma, a koga briga, zapamtila sam. Bio Sherman 42, Valabeva i Sidney. I opet sam zapamtila! Suivez-moi. Ça m'nomme. Vaše ime, molim. Nemo. Brate Buco, nastavi. Nemo, Novajlio, oranž i bijeli. Tebe smo pozvali na vrhunac, na maslačak, račak gore, da pridružiš nam se u složnom bratstvu akvarijskome. Ha? Hoćemo te u škvadru, mali. Zbija? Ako! Možeš plivat kroz... Krug plavine! Kresni plameni krug. Plameni krug! Oh. Rekao si da možeš! Zar ne može drugačije? Mam još mali! Od ovog časa bit ćeš poznat kao Harpun. Harpun, uraha! Dobrodošao, brate, Harpun. Harpun, uraha! Dosta više s Harpunom. Harpun, Ok, Harpun je sad naš, u redu? U redu! Ne možemo ga pustiti da umre. Darla dolazi za 5 dana. I što ćemo onda? Reći ću vam što ćemo. Mi ćemo ga izvući na slobodu. Pomoći ćemo mu u bijegu. U bijegu? Zbija! Svi ćemo pobjeći. Škrga, samo na još jedan od tvojih planova bijega. Ali oni nikad ne upale, znaš, Škrga. Da, zašto bi ovaj put bilo drugče? Zato što imamo njega. Mene? Vidiš onaj filter? Aha. Ti jedini možeš ući i izaći iz te stvari. Samo trebaš ubaciti kamen i mehanizam će se zaglaviti. Uspiješ li? Akvarij će biti sve prljaviji i prljaviji. I zubo će ga morati očistiti. A onda... Kad nas izvade iz akvarija i puhne u vrećice, samo se otkotrljamo pultom, pa kroz prozor i stendu, u grmlje i preko ceste ravno u luku. Nema greške. Tko je sa mnom? Ja! Vi ste malo skrenuli. Ja. Bez uvrede, mali, ali ne plivaš baš najbolje. Ma pliva, može on to. Onda, Harpun, što ti misliš? Može, idemo! A kam ti ideš? Idem do P. Shermana 42 Vala Bevej Sidney. Pa ak me već pitaš kam ja idem, reći ću ti kam idem. Idem do P. Shermana 42 Vala Bevej Sidney. Oprosti, nisam čula. Kam ideš? Do P. Shermana 42 Vala Bevej Sidney. Oprostite. Oprostite. Bog. Kako doći? Možete li mi reći? Hej, stanite! Samo trenutak, vama govorim. U redu, momci, vratite se, molim vas. Samo kratko pitanjice, mora bi... Opet su nestali. Ako me pitate, na P. Shermana 42, Vala Bevej Sidney. Pa zašto vam to moram stalno ponavljati? Dobro, reću vam ponovno. Okej, okay, dobro. Pa? Ovako su ove stvari. Aha. Znaš, ja stvarno mislim da je najbolje da je ja nastavim dalje sam. Dobro. Znaš, sam. Aha. I bez ovaj... Ne mislim bez tebe. Hoću reći da neću da ideš... Sa mnom. Ha? Ja ovaj, ne želim te povrijediti. Hoćeš da ode? Ovaj, ne, da. Ja samo, ja znaš, ne mogu si više priuštiti zastoje, a ti si jedna od riba koje uzrokuju zastoje. Ponekad je to dobro. Ima cijela vrsta riba, zovu ih zastoj ribe. Ti, ti hoćeš reći da ti se ne sviđa? Ne, naravno da mi se sviđaš. Baš zato jer mi se sviđaš, ne želim biti s tobom. To je komplicirana stvar. Nemoj plakati, ti mi se sviđaš. Ej, Tis! Gospodična, jel vas gnjavi taj tip? Ne sjećam se. Gnjaviš me? Ne, mi samo mi ovaj... Hej, dečki, zato ne može kako sve, možemo... Sve, stari, govorim Damijane tebi. Ej, voliš imitacije? Mhm. Dobro, točno kao na probama, gospodo. No što je ovo? Pogodi! O, vidjela sam jednu takvu! Riba s nosom kao sablja! Ček! To je sabljaka! Ej, klaun ribo, nek dama pogađa! Koplje šta furam! O, na vrhu mi je jezika! Čekaj, jastog! Vidim te! Što? Punje nogu, a živi u moru! Dagnja! Za malo! A can, za kazu mam kad bo! O, super su! Hoće li mi neko, prosim, pokazati put? Hoće li mi neko, prosim, pokazati put? Ozbiljno! Bla, ca, bla, ca. Hvala. Ajoj. Hej, vrati se! Hej, što se zbiva? Što se zbiva? Dok oni izvode svoje glupe imitacije, ja sam miljama od kuće. S ribom koja ne može zapamtiti ni svoje ime. To sigurno frustrira. Da, a sina mi nema. Tvoj sin Haso? Nemo. Ma da, kužim. Nema veze, ma zaboravi. I onako mi nijedna riba u cijelom oceanu neće pomoći. Pa ja ti pomažem. Pričekaj ovdje. Hej, dečki! Što? Jel te ona je opet gnjavi? Ne, dobar je on. Samo budite fini s njim. Izgubio je sina Fabija. Jel netko čuo za pešermena 42 Valbeve i Sidney? Sidney! Znaš, naš Ted ima rodbinu u Sidneyu. Jel tako, Ted? Tako je. Hej, znaju Sidney! Znate put do tamo? Sve što trebate pratiti IAS, to jest istočno-australsku struju. Jaka struja, nećete fulat. U ovom je pravcu. A onda je morate pratiti oko, što ja znam, što vi mislite, dečki, oko 12 milja. I ta će vas struja odvest točno do Sidneya. Super, to je super! Dora, uspjela si! Pa daj, ja sam samo tvoja mala pomoćnica, pomažem uz put. Čujte, dečki, hvala vam! Ma nema frke, samo daj, opusti se, okej, kompa? O, dečki, stvarno ste ga skužili, bok! Ej, gospodična, još jedna stvar. Da? Kad dođete do brazde, plivajte kroz nju, ne preko nje. Brazda, kroz nju, ne preko nje. Upamtit ću! Hej! Hej, čekaj, partner, stani! Hej, stani, moram ti nešto reći. Ajme. Fina brazda. Hej! Okej, ajmo. Gadna brazda, hajde, priplivat ćemo preko nje. Ček, stani, partner, crveni se semafor. Nešto mi govori da moramo kroz nju, a ne preko nje. Jesi li uopće pogledala tu stvar? Smrt ju piše na licu. Oprosti, ali zbilja mislim da moramo plivati kroz. A meni zbilja dosta ti priče. Idemo preko. Da, vjeruj mi ovaj put. Tebi? Da, vjeruj, to je frčine frendovi. Gle, nešto svijetli. Gdje je? O, baš iznad brazde. Idemo za tim. Okej. Hej, tu je faka čisto. Točno. A vidi ono, to je struja. Bićemo tamo dok kažeš keks. Ej, mali dečko. A ti si htjela kroz brazdu. Zvaću ga Šljapko i bit će samo moj mali Šljapko. Dođi, mali Šljapko. Dora, to je meduza. Zločisti Šljapko, zločko Šljapko. Šu, priši. Dođi, daj da vidim. Ne diraj to. Neću dirati, samo da vidim. Kako tebe nije ubo? Ma je, samo što... Budi mirna. Ja živim u Lasulji, ja sam imao na takve ubude. Dođi ovdje. Au. Biće u redu, sve će biti u redu, ali nešto smo naučili, zar ne? I više ih nikad nećemo dirati. Budimo zahvalni što je bila samo jedna mala... Ne mići! Ovo je loše, Dora. Ej, vidi ovo! Boing, Dora! Boing, Dora! Neš me ulovit! Boing! Ne skači po glavama! One će te... Neće te spržiti. Boing, glave boing, ne prže, tako je. Gdje je mah, nadmaši to. Dora, slušaj me, ja imam ideju. Igricu. Da. Volim igre, mogu ja? Dakle, igra se ovako. Tko ne može preskočiti meduze, pobjednike. Pravila. Okay. Ne smiješ nikako dodirati pipke, nego samo glave. Nešto s pipcima, kužim. Priprav, pažar, stop. Ne, stani. Ne nešto s pipcima, nego sve o pipcima, Dora. Plivaj brže, ako me hoćeš pobjeriti. Dora! Čekaj malo! Dora! No, sad varamo smrt. Upravo tako. I zafrkavamo se istovremeno. A mogu ja... Aha, samo nemaj smisli, samo kad te povijedi! Sudo! Predaj se, starče. Nešti evoluciju, stvorena sam za brzinu. Pitanje glasi, jesi li gladna? Ha, gladna? Da, jer možeš iskati moje mihuriće. Oštri smo netak, evo na srđenju. Klaurime, pobjednik! Wow, pobjeda, pogledaj! Dora? O ne. Dora! Dora! Dora! Dora! Jesam izgubila? Ne, dobro ti ide, čak pobježuješ, ali moraš ostati budna. Ovaj, gdje pa Šerman živi? Šerman, vali. Tako je! Au! Au! Ostani budna! Au! Ostani budna! Ostani budna! Budna. Šerman. Budna. Fali ti tata, zar ne, Harpun? Da. Da. Bar imaš sreću da je tamo negdje netko tko te traži. Ma ne traži me. Boj se oceana. Nara, imaš to novo. Popio je 4 kave, sad će, svaki tren. Prati ga. Moj prvi bijeg. Pao sam na skalpel. Gađao sam toalet. Toalet? Svi ispusti vode do mora, mali. Wow, koliko si puta pokušavao? A, više ne brojim. Nisu ribe za kutiju, mali. Kutija loše djeluje. Mihuć! Kakica, zgrabio je književnost 2. Imamo 4,2 minute! Ti si na redu, Harpun. Možeš ti to, mali. Dakle, brzina je vrlina. Jednom kad si unutra, plivaš skroz do dna komore. Dalje slijedi moje upute. Je li ti jasno to? Dobro. Odi, nema ništa lakše. Jako dobro. Da li me čuješ? Da! Stiže ti kamen. Sad, vidiš li mali otvor? Aha. Dobro. Unutra vidiš propeler. Jako pažljivo. Gurni kamen tako da zaustaviš propeler. Polako, pažljivo, Harpun. Škrga, to nije dobra ideja. Biće dobro. Ponovi, mali. Dobro. Imam ga. Možeš ti to, mali. Bravo, mali. Sad, briši kroz sje van. Izvucite ga! Idemo, što sad? O ne! Samo mirno, mali, bez panike! Uzmano! Harpun, drži i ne puštaj! Ne! Ima li veća? Ali nema! Idemo, Harpun, skrabi! Krga, ne šalj ga više tamo. Ne. Gotovo je. Elega. Markus, prika! Prika! O, žive! Što se dogodilo? O, sve sam uvidio, prusi ti kao wow! Onda sam mi kao wow! Onda si ti kao wow! O čemu ti to? Tebe, minimalac, dumine s meduzama. Ej, imaš stvarno ozbiljnu briju lega. Fora. Moj želudac. Ovo je lega, bez uriginja po habi, baš si mi spolirao. Gospod Kornjača? E, lega, gospod Kornjač je moj stari. Ja sam Krešo. Krešo? Stvarno? Dobro, Krešo. Slušaj, moram pronaći istočnu australsku struju, IAS. Lega moj, upravo te fura, ošecuj! Okej, okay, veš, pojas, šivamo! Da se što... Wow, forica, forica! Dakle... Što, frajerke, ti radi u istočno-australskoj struji? Pa, Dora i ja bi trebali do Sidnija. Dora! Dora! Što je s njom? Ha? A, ovo mala plava. Lega, ona ti je na nižem nivou. Dora! Dora! Dora! O, Dora. Dovala mi je da se nešto. Ja sam kriv. Za sve sam ja kriv. Žao mi je. 29, 30! Ko se nije skrio, maga razbija! A, tu ste! Ulovite mene! Hopkova! O moj Bože! O, gasimo to replika. Da vidimo malo kako junior leti solo. Totalno fura, junior! Daj praju! Punova! Fora! O, oh, bonton! Meduzac, podmladak, podmladak, meduzac! Meduze, fora! Totalno! Izgleda da sam napravio nešto što vole. Prika. Rasturaš, prika! Evo dvijugaj, sine! A, odlično je meduzac! Klinci ostavu njuško jaja, da se slegu na plaži, a oni kukukaču, sami nađu put, dobro staro Big Blue. Sasvim sami. To. Ali, prika, kako znaš kad su spremni? Pa, nikad točno ne kuži, ali skujiš kad oni kuži, kujiš. Ha. Ej, društvo, vidi ovoga! Ja znam tog tipa, to je Meduzko. Pa hajde, zaskočite ga! Nina, hajde! Ja si ti smiješan! Moram disati! Sada bolje! Dobro, dobro, redukajci! Jedan po jedan! Oprosti, malo sam pretjerala s detalje. A ko ste sve išli? A vidite, mog sina su oteli. Mog sina su oteli od mene. Ma daj! A kako se to zbilo? Ne, ne, ne, djeco. Ja ne želim pričati o tome. No dobro, ja živim na grebenu, jako daleko odavde. Joj, dečki, ovo će biti super, garantiram. No, moj sin Nemo, vidite, bio je ljut na mene i možda to ne bi bio napravio da ja nisam bio tako strog. Ne znam. Kako bilo da bilo, isplivao je u otvoreno more prema tom brodu. Odjednom su se pojavili ronioci i pokušao sam ga zaustaviti, ali brod bio brži i tako smo mi zaplivali oceanom. Nije mogao zaustaviti. I tada Nevin tata zapliva oceanom kad naleti na tri morska psa. I onda oni nalete na tri strašna morska psa. Je li to on ih preplaši i razbaca ih okolo. Onda potom zaroni stotine metara dubokog mraka. Dole crna kao mrak. Ono ne vidiš ništa. E, Borko, jedino što su mogli dolje vidjeti... Jedino što su mogli vidjeti dolje bilo je malo svitlo od neke beštije oštrih zuba. Odličan manevar, stari. I onda se mora probiti kroz medulje. Te dvije ribice su tragale oceanom istočno-austrovskom strujom. Ča bi reći da bi upravo mogli biti na putu. Trebali bi, trebali bi uploviti u Sidney svaki moment. Para misija da tog tipa ne može ništa fermat. A ljudi moji, izgleda da toga tipa ništa ne more fermat dok ne pronađe svoga sina Nemo. Ja se nadam da će uspjeti. To je jedan požrtvovni otac ako mene pitaš. Sad taj tip traži svoga sina Nemu. Nemo. Je, njega. Čapali su ga ronioci na grebu. No, pa nemoj to. Jesi ja to čuje Nemo? A šta je to bilo? Moj. Na zadnje vijest je da ide prema Luci, e? Ha, fenomenalno! Je li mu dobro, a? Ne znam, ali bilo kako bilo, ne spominji D, A, R. U redu, ja znam o kome pričate. Škrga. Škrga. Hej, Harpun. Žao mi je zbog filtera. Ne, meni bi trebalo biti žao. Tako sam htio van. Van da osjetim ocean. Izložio sam te opasnosti da bi to postigao. Ali ništa nije vrijedno toga. Žao mi je, mali, što te ne mogu vratiti ocu. Tako. Tako se vadi zub. Mularija. E, ovaj put sam izvadio pravo šio načelnik. O, Nikša, baš si propustio vađanje. Olio nabavi aperidentalni ligament, celavatku. Vidi mene šta govori Nemo. Di je Nemo, triba bi mu nešto reći. Da, što je? Tvoj se čača borija s cilin oceanom da te nađe. Moj tata, stvarno. Prošla je stotine milja, borija se sa pasima i meduzama i... Pasima? To nije bio... Siguran si ima, kako se ono zvala, neka riba za sporta, tuna, murina... Marlin! Tako je, Marlin, malena klavu riba zgrebena. To je on, borio se za psinom! Skužajte, ja sam čuja s tri. Tri? Rekao, tri? Tri psine. To je 4800 zuba. Pazi, mali, kad te ote oni ronioc, tvoj čača slijedi, a taj brod ka manija. Marlo! Plivaj i plivaj, daje sve o sebe i tri velika morska pasa su ga ulovila, onih je razbucaj, zaronija stotinu metri. Ti ga je gonila zubata ribetina, on je veza za stinu. I šta je dobija ka nagradu? Da se mora tuca cijelom šumom meduza. A sad jaš iz konjačama niz istočnu australsku struju i priča se da je upravo sad tu, na domak Sidneja. Oh, da se to ovrtati, to! Tražio, Harpun. Pliva prema filteru! Harpun! Ne, opet! Harpun! Ne! Još je cijeli život pred tobom! Pomoći ćemo ti, mali! Ajmo svi! Hvati ga van! Ajde, mali, drži kraj! Harpun! Harpun, ne! Čuješ li me, Harpun? Ne! Nemo, čuješ li me? Da, čujem vas. Harpun, uspio si! Harpun, ti si... Harpun, Maksim! Hrabar si, mali. Dobro društvo, za manje od 48 sati dolazi Darla. Voda će se do tada uprljati, ali mi moramo dati sve od sebe. Žak, bez čišćenja. Izdržat ću! I vi ostali svinjite koliko možete. Mislite prljavo. Uprljat ćemo akvari tako da će ga zubo morati očistiti. Tako treba. Bacika, spremaj se, uskoro ispadate. He? Ispadamo, gdje? Tamo, vidi tamo! Misliš vrtloži zdrave vir? Baš to, Prika. Prika, baš to! Ok, prvo si nađite partnera za izlaz. Imate li partnera za izlaz? Da! Ok, sad ću vam junior pokazat pravilnu tehniku za neke izlazne fore. Dobog dan, danas ćemo izvest divan skok. Ok, kad pogodiš zid, zvuk ti Kristijanu. Ali, padne u nebe, dakle, reći kliži vajaj. Pokušavam mi nešto reći, znam to. Znaš, jako si sladak, ali ništa ne kužim. Možeš ponoviti prvu stranu? Ok, meduzac, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde! Ovo je ludo! Zapravo mi se dopalo... Ej, kornjače! Wow, totalna ludnice! A sad zvrnite repiće svoje, zapravite ravno do sine! Bez panike, Prika! Bez panike, Prika! Bez panike, Krešo! Ej, pozdri svog malca, može! Bok svima! Oh, nemo bi poludio za ovim... Krešo! Krešo, zaboravio sam! Koliko imaš godina? 150 lega, a još sam mlad! Možda! 150, 150, to moram zapamtiti. Wow! Idemo u ovo. Da. P. Sherman 42, Valabeva i Sidney. Da. Treba samo plivati ravno. Samo plivaj, samo plivaj, pliv. Dora? Ovo se razvuklo. Hej, da igramo pitalice. Može? Dobro, što je to narančasto i malo to je... Ja. Točno! Okej. Okay. Narančasto je i malo... Opet ja. O, dobro, pametnjakoviću, sad zamišljam nešto drugo. Narančasto i malo i prugasto. Ja, i mogu reći iduće. Ja. Okej, okay, ovo je frkovito. Hej, već sam definitivno vidio ovu mrlju kako pluta. Znači tu da smo već prošli, što znači da kružimo, a to znači da ne idemo ravno. Hej. Moramo na površinu. Hej. No daj, kone ćemo skužiti. Hej. Idemo, slijedi me. Što? Opusti se. Duboko udahni. A sad, pitamo nekoga za put. No, fino. Koga ćeš pitat? Mrlju? Tu nema nikog. Nekog sigurno ima. To je ocean, Blento. Nismo mi tu jedini. Da vidimo. Okej, okay, tamo nema nikog. Nema. Niks. Tamo je netko. Hej, Dora, Dora, Dora, Dora. Sad sam ja na redu. Zamišljam nešto mračno i zagonetno. Nepoznatu ribu. Ako nju pitamo, proutaće nas i pljuriti naše kosti. Zašto je frajere sram pitat za put? Gle, ne igram na kartu spolnih razlika. Želiš odigrati kartu, izvuci kartu, ostali živ. Želiš se maknuti odavde? Hoću, naravno. Pa dobro, kak to misliš, ak ne vjeruješ i ne nadaš se najboljem? Dora, ne razumiješ pa me. Pa daj, vjeruj mi ovaj put. U redu. Oprostite! Juhu! Malecki! Bok! Budi fin, pozdravi! Ha, zdravo! Njegov sin Bingo... Nemo? Nemo. Je odveden u... U... Sidney. Sidney, da, tako je. I jako je važno da mi tamo dođemo što prije. Biste li nam pomogli? No daj, maleni. Hajde! Dora, ja sam maleni. Ja ne bih njega baš tako zvao. O, veliki, veliki kit. O, okej, okay. Možda govori samo kitovski. Mi moramo... Ej, Dora. Dobro, Dora, što radiš? Što radiš? Jesi sigurno da znaš kitovski? Možete li nam pomoći? Dora, Bog zna što govoriš! Vidiš, potjerala si ga. Neće se vratiti, uvrijedila si ga. Možda drugi dijalek. Dora. Dora, to nije kitovski. To je govor praznih crijeva. Da probam plavo kitovski. Ne, nemoj plavo kitovski. Hej, zvučiš kao da ti je zlo. Treba jače, ha? Ne, ne čini to. Zvučim kao orka, preorkski. Nema veze sa orkom, nema veze ni sa jednim jezikom. Nema veze. Možda je samo gladan. Ne brini, oni jedu samo planktone, a ne ribe klaun. Tutaj! Evo gledaj, planktoni. Jes, Dora! Jes! Gle ovo. Molim te, gledaj. Prljavo. Kaljuža. Apsolutni kal. Zahvaljujući tebi, mali, to je tvoje dijelo. Žak nekog bez čišćenja. Stid me je. Hej, gle, lik u smeću. Mihurić! Voli Mihurić! Flo! Je li tko vidio Flo? Flo! 9 sati, a sad zubo! Hala, Barbara, skužajte kasnim. Dobro, dobro, idemo, idemo, dobro. Mali Dino rađa. Okej, okay, iza do vitrine, ostavlja ključeve. Butav, to je odvratno! Meni je to kolačiće. Ljudi, zar ne shvaćate da plivamo u vlastitim govom? Prilazi! Gospe blažena. Barbara, kaj je sutra prvi pacijent? U 10 sati, šefe. E, ostaj mi to libero. Treba očisti akvari prije šta dana dođe. Si čuo ovo, Harpun? Da, očistit će vodu! Očistit će vodu! Mi ćemo čisti! Jesi spreman za susret s ocem? Aha. Ne sumnjam. Znaš, ne bih se začudio da je on sada vani u luci i da te tamo negdje čeka. Da. U kitu! Jesi ga pitala za pomoć i sad smo zarobljeni! Wow, u kitu! Znaš, ja ti govorim kitovski. Ne, luda si! Ti ne znaš kitovski! Ja moram van! Moram pronaći sina! Moram mu reći koliko su stare kornjače! Hej! Si dobro? Joj, u redu je. Biće u redu. Ne, neće. Ma hoće, vidjet ćeš. Ne, obećao sam mu da mu se ništa neće dogoditi. Ha, to je čudno obećanje. Što? Pa kad stalno paziš da mu se nešto ne dogodi, onda mu se ništa ne dogodi. Ne bi se baš zabavio, mali dudek? Hmm. Što se zbiva? Ne znam, pitaću ga. Dora. Dora. Dora. osim da veli da smo stali. Naravno da smo stali. Samo prestani isprobavati kitovski. Još ćeš nas uvaliti. Što je sad? O ne! Gledaj što si napravila! Voda se povlači! Povlači se! Stvarno? Jesi siguran? Gle, već su poluprazne! Rekla bih polupuna. Dosta! Poluprazne! Okej, ovo je bilo malo teže. Ili je rekao da idemo malo niže, ili da bi sladoled iz zrnokuhane riže. Naravno da želi da idemo niže! Tako se kuta! Kakvog sam okusa mobi? A jesam li dobrog okusa? Recimo da me ne zanima postati ručak! Okej, ne! Ne obraćajmo se! Pitaću ga! Ne, nema više kitovski! Ti ne znaš kitovski! Ja baš znam! Ne, ne znaš! Svašta ti misliš da znaš, ali ne znaš! Nemo! Okej! Okay. Dora! Kaže da se trebamo pustiti! Sve će biti dobro! Kako znaš? A kako znaš da neće krenu po zlu? Ne znam! Znala kitovski. Dobro, sad da ćemo brod koji ga je odnio. Da. Idemo, Dora, možemo biti o... Dobro jutro. Jutro je, društvo! Danas je dan, sunce sija, akvar je čist i uskoro smo... Akvarij je čist! Akvarij je čist! Ali kako? Zubo je ovo postavio sinoć dok smo spavali. Pa što ćemo sad? Što piše, Nara? Aquamol 2003. Ne čujem te, Nara. Aquamol 2003 je univerzalni samočisteći pročistač slane vode koji ne zahtjeva održavanje. Jamašno će produžiti vijek vaših ribica. Aquamol je programiran da skanira vaš akvarij svakih 5 minuta. Skanira? Što bi to bilo? Temperatura 28 stupnjeva, pH neutralan. Lijepo. Proklet bio akvamulj! Toliko o planovima za bijeg, gotovo je. A što kad dođe? Dolje, mali! Lažna uzbuna. Izvolite. Bojžim se sa te kraju. Što ćemo mi kad stigne malo derešte? Razmišljam, razmišljam. Nemo! Upamo! Drž se, evo me! Upamo! Plivaj dolje! No daj, mali, plivaj dolje, brže! Skačite svi unutra! Plivajte dolje! Tako je, kosti! Bravo! Nemo! Bum! Valjaj se, mali, kotrljaj se! Hajde, mali, idemo tako! Možeš ti to, mali! Brzo, samo nastavi! Opa! Ovo bi bio gadan pad! Samo se smiri, Nemo. Ma, obećavam ti, nećeš plivati lečno. Bićeš u redu. Darla! Dobro, jel ti poznat koji je od ovih brodova? Ne, ali mora biti tu negdje. Hajmo, Dora, naći ćemo ga. Ja sam totalno uzbužena. Ti jesi si uzbužen. Dora, probudi se, probudi se, hajde. Patka! To nije patka, to je pelikan! Aaaaaaah! sam došao ovdje da budem doručak. E, Nikša, Nikša, vidi ovo. Šta je, di šta? Rasti, tek je svanilo, a naše dženko izija kruva priko pogaće. E, pari mi se da bi neko trebao pomoći šempiju. A je, je. Je, aj, nemojte mi, samo svi poletit od jedan put. Lažo, da, šta je bilo? Riba pojila jezik. Gospe moja! More proći, sina, nema! Nemo, to ti ona riba. Ma, znaš ono o kojoj smo razgovarali, našto se tukla s cijelim oceanom. E, ja znam di ti si. E, stani! Ma, vrati se, fermaj mi! Riba mi ti nešto reći! Moj! Okej, okay. Samo bez naglih pokreta. Kočite mi lipo usta, ako vam je život mio. Da ti skušim usta i kako ću na taj način preživjeti? Moj! Zato jer te mogu odvest do sina. To stvarno? Ma je, ja znam tvog sina, narančast je, ima špor kuperaju. Vežite se, polječemo! Nađe se mir! Darla, stric će te sada primit. Lip, da vidimo tebi, srčiće. Ja sam pirana, živim u Amazoni. A je pirana je ribica. Kaj tvoj poklon? Dobiću, molim. Jadna beštija. Harpun! Mora da se ostavi ja poklon u autu, srićo. Idem ka Čadoni. Još je živ. Nije mrtav. Što se smiva? Zašto se pravi mrtav? Bacit će ga u zahod. Izvući će se odavde. Odmit će ga voda. Kako je mali pametan. Oh, ne. Ne u kantu za smeće. Nemo, ne. E, naša sam u Čaču. Gdje je Nemo, gdje je, ha? Zubo. Eno ga tamo. Šta je Zuba, što je to? Nikša ulazi unutra! Nek me ne unutra! Oda smiješ, Juri! Asti! Darla, draga! Čuvaj se! Mirno, mirno, mirno! Kva! Samo polako! Smirite, dobro je! Smirite, smirite, ureduje! Sve će biti dobro! Dobro! O moj Bože! Ima! Nemo! Tata? Banka! I banka stoj! Tata? Ribica? Ribica! Budjenje! Budjenje! O, ne! Brzo! Na vrh maslača hrača gore! Zato ti spavaš! Brže! Buco! Plameni krug! Ajme! Sve beštije su poludile! Izvadi je! Tresti je po glavi! Ajmo, škrga, ajmo! Škrga! Harpune, prenesi o ocu moje pozdrave. Idi k njemu. Uspio je! Sva sreća! Hoće li mali biti u redu, Škrga? Ne brini, svi putevi vode u ocean. Ribice! Tatice! Žao mi je. Iskreno. Hej. Dora. Da nije bilo tebe, ja nikad ne bi došao ni do ovdje. Zato hvala ti. Hej, hej, samo malo. Hej, hej, stani, kam ideš? Gotovo je, Dora. Zakasnili smo. Sina mi ne. Ja idem doma. Ne, nemoj. Stani! Molim te, ne odlazi. Molim te. Nitko nikada nije toliko dugo izdržao sa mnom. I ako odeš, ako odeš, pa ja sad sobom bolje pamtim, stvarno. Gle, P. Sherman, 42, sjećam se, stvarno. Tu je, znam da je tu i kad te pogledam, osjećam to. I ja te gledam i doma sam. Molim te, ja ne bih da ti odeš. Ne želim zaboravljati. Žao mi je, Dora, ali ja želim. Ala, dobre spize. Voila! Ti čijega mlika? Ej, ala, bišća, odi vuda. Alo, ej, ala mali, samo ti prima daje. Ne razumiš, a ti jasno. E, tako triba prone. Ala, ala, evo ga, ništa živo. To živimo, tatu. Ari voj. Ma, uteka ti je. Prostite, jeste dobro? Ne znam gdje sam, ne znam što se događa. Mislim da sam nekog izgubila, ali ne mogu se sjetiti, ja moram se sjetiti. Nije strašno, ja nekoga tražim. Hej, možemo tražiti zajedno. Ja sam Dora. Ja sam Nemo. Nemo? Jako lijepo ime. Ček, malo, to moj tata ili tvoj tata? Pa moj. Kužim, tata! Gdje smo mi sad? Tata! Sydney. P. Sherman, 42, vala bebe iz Sydney. Nemo! Da! To si ti, Nemo! Da, ja sam Nemo! O, ti si Nemo! Bio si mrtav, vidjela sam te i onda sam, našla sam te, vidi sad! Ti si više mrtav, a tvoj tata, tvoj tata! Moj tata, znate mog tatu, gdje je? Hej, tamo, ovuda je prošao, brzo! Hej, jeste vidjeli narančastu ribu? Izgleda kao on, ovuda je prošao, izgleda kao on! Ali veća! Ja sam ga vidim, a ti neću redi je porti, neću ti re, počaćeš mi! Ajme, govorit ću! Porti je na ribarsku poštu! Hej, pazi malo! Dobro si, pokušavam doći doma. Nemo? Tatice! Nemo? Tata! Nemo je živ! Dora? Nemo! Tata! Nemo! Dolazim, Nemo! Nemo! Bogu hvala! Dobro je, sine, bit će sve u redu. Kreći se! Ukrio ste smiru! Spasi! Gdje smo? Hajde! Ah! sad! Znam da ću pat! Ne, ne želim te opet izgubiti! Tata, nemam vam vremena, jedno tako ćemo spasiti Toru! Ja to mogu! Upravo si! Znam da možeš! Ne pjeraju! Sad kreni, brzo! Deci, svim ribama da plivaju dole! Onda, čuli ste Moksina? Idemo! Plivajte zajedno dolje! Razumite li što vam govorim? Plivajte dolje! Svi plivajte dolje! Svi plivajte dolje! Plivajte dolje, okej? Okay? Plivajte! Dolje! Plivaj! Dolje! Plivaj dolje! Plivaj dolje! Ne odustaj! Plivaj dalje! Samo plivaj dalje! To je to! Upalilo je! Samo plivaj dalje! Plivaj dalje! Idemo, tata! Odlično, ti ide, sine! Kom je tata? Hajde, idemo svi do dna! Plivaj dalje! Plivaj, samo plivaj. Skoro smo tu, plivaj dalje! Plivaj dalje! Plivaj dalje! Ne. Nemo! Nemo? Nemo? U redu je. Tata je tu. Tata te čuva. Tatice? Bogu hvala. Tata, ne mrzim te. Ne, ne, ne, ne. Žao mi je jako, Nemo. Hej, znaš to? Što? Gornjače, sreo sam jednu. Sad je 150 godina. 150? Da. Toni Planktonik misli da one dožive samo 100. Toni Planktoni? Misliš da sam prošao cijeli ocean, da ne znam više od Tonija Planktonija? Bilo je 150, ne 100! Ma tko je taj Toni Planktoni uopće, sve krivo koča? Vrijeme za školu, vrijeme za školu! Ti se, idemo, idemo! Ja sam brži! Ne, nisi! Vlastiti sin me prešao! Na palubu, istraživači! I tako veli krastavac Meduzi s ovakovim pramenovima, kome još treba vlasulja? E, zdravo Nemo, tko je to? Jack na razmeni, ja sam iz IAS-a prika! Simpa! Totalno! Ali stvarno, Martin, je li istina da si učinio sve ono što se priča? Dobar dan! Pardon? Bez panike! Samo smo dopratili našu novu članicu. Hvala, dečki. No, vidimo se u petak. Pazi na pravila, Dora. Upamti, ribe su kompa. A ne klopa, bok! Držite se, idemo. Prava znanje. Bok, sine, uživaj. Bok, tata. O, o, profesore, stanite, zaboravio sam nešto. Volim te, tata. I ja tebe volim, sine. Tata, možeš me sada pustiti? Oprosti! Sad pravac avantura! Bok, Željko! Nemo! Nemo! Bok, Nemo! Vidimo se podle škole, Tori! Bok, tata! Bok, sine. Barbara, ja ovo ne razumim. Piše doživotna garancija, a ne radi. Hej, sad mora očisti akvari sam. Izvadi sve ribice i staviti u kesice. A di su ribice? Idemo, Nara! Idemo, možeš ti to? Skači, još paukice! Ajde, Nara, ajde, možeš! Ovo je najkrcrveno svjetlo koje sam vidla. No, daj, Nara. I kaj sad? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Down my heart will lead me there soon. Oh, we'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long sailing, no more sailing, no more. Farewell, auf Wiedersehen, adieu to you and you. No more sailing, no more. Oh, no more sailing. Thank you.